आज तक जमीन पे सर है पटकता पानी, आज तक जमीन पे सर है पटकता पानी, ये आदि शब्बीर में बेकल है बरसता पानी। याद शब्बीर में बेकल है बरसता पानी, ख्वाहिश आप थी सैराब करूं असगर को, ख्वाहिश आप थी सैराब करूं असगर को, आप बल खाता रहा हाय तड़पता पानी, आप बल खाता रहा हाय तड़पता पानी, याद शब्बीर में बेकल है तड़पता पानी। जब्ते अब्बास को देखो न बुझाई प्यासें, जब्ते अब्बास को देखो न बुझाई प्यासें, नहर पे जाके भी लब से न लगाया पानी, याद शब्बीर में बेकल है बरसता पानी। आब उठ उठ के ही तकता रहा खैमाए फरात, आब उठ उठ के ही तकता रहा खैमाए फरात, लम्से शब्बीर को तरसा है सिसकता पानी, आंधियां जोरों सितम की वो चलाई हाय, आंधियां जोरों सितम की वो चलाई हाय, मुंह में अकबर के न डाला कोई कतरा पानी, जब से देखे हैं तेरे जिस्म के टुकड़े उसने, जब से देखे हैं तेरे जिस्म के टुकड़े उसने, टुकड़े टुकड़े हुआ जाता है बरसता पानी, आज तक जमीन पे सर है पटकता पानी, याद शब्बीर में बेकल है बरसता पानी, याद शब्बीर में बेकल है बरसता पानी, याद शब्बीर में बेकल।